Magyarországon a börtönférőhelyek száma 2018-as 14.469-ről tavalyig 18.713-ra emelkedett, de ezzel együtt nőtt a fogvatartottak száma is 16.303-ról 18.623-ra. Mivel azonban a férőhelyek számánál kisebb mértékben nőtt a rabok száma, így az 5 évvel ezelőtti túlzsúfoltságot sikerült megszüntetni, bár szabadhelyek továbbra sem igen akadnak a magyar börtönökben. Ettől függetlenül a magyar kormány újabb meglehetősen különös intézkedéseket hozott a zsúfoltság további csökkentésére. Április végén ugyanis hatályba lépett az a kormányrendelet, amely alapján lehetővé vált az elítélt külföldi embercsempészek szabadon bocsátása. A magyar állam annyit kért cserébe tőlük, hogy 72 órán belül hagyják el Magyarországot. Ausztria azonnali és átfogó magyarázatot vár Magyarországtól, miután berendelték a bécsi magyar követet a tömegével szabadon bocsátott embercsempészek miatt. Az osztrákok szerint ugyanis a magyar lépésnek közvetlen következményei vannak a szomszédos ország biztonságára nézve, ráadásul ellentmond mindennek, amit Magyarország eddig képviselt az embercsempészet elleni harcban. A keresztény nemzeti magyar kormány megvédelmezi Európát az ide betoluló migránsoktól. Megvédelmezi a nyugati civilizációt, mint a nyugati civilizáció védőbástyája. Magyarország ellenáll a migrációnak, amit nyugatról szerveznek a sorosista civil szervezetek, maguk a civilnek hazudó NGO-k annak érdekében, hogy fajkeveredést idézzenek elő Európában, hogy lerontsák a fehér népfajt. De Orbán Viktor kijelentette, hogy nem akarunk kevert fajúakká válni. Mi egymást között, mi európaiak, mi kaukázusi fehér népfaj egymás között szívesen keveredünk, de nem szeretnénk kevert fajúakká válni, úgyhogy ennek érdekében szabadon is bocsájtjuk az embercsempészeket, menjenek amerre látnak, menjenek kedvükre, hiszen mi hisszük, hogy aki egyszer embercsempész, megérdemli az esélyt, hogy másodszor esetleg gyári munkás legyen. Hát meg inkább máshol legyen. Mi van, ha magyarországi tartózkodás alatt, de a börtönben is intéz egy embercsempészetet? Na, nem kell, nem. Hogy ezt így csinálja. Na, pontosan, menjen innen a fenébe. Pontosan, menjen innen. Na most én nagyon is érthető Ausztriának a helyzete, mert Ausztria nagyjából úgy viszonyul Magyarországhoz, ahogy a Magyarország, Szerbia, nem. Nem pontos. Nem pontos az analógia. Minden esetre akkor inkább úgy mondom, hogy ahogy Magyarország előadja, hogy Magyarország demózza, hogy viszonyul a harmadik világhoz, ahonnan érkezik a migráció. Bizony, Ausztriába Magyarország felől érkezik a migráció. És el is hangzott Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, elő is adta egy Facebook videóban, hogy mi az oka ennek az intézkedésnek. A déli határ védelmének költségei igen jelentősek, már több mint 650 milliárd forintot fordítottak erre a magyar költségvetésből, aminek csupán az 1%-át térítette meg az Európai Unió. Másfél milliárd eurónál is több, amit mi magyarok, a magyar adófizetők pénzéből az Európai Unió külső határának, a magyar déli határnak a védelmére fordítottunk, emlékeztetett. Hozzátette, az egyre több illegális migránssal együtt egyre több embercsempész is megjelent, akik a magyar börtönökbe kerültek. Évről évre nőtt a számuk, ami már meghaladta a 2000-et. Az ő eltartásuknak a költségeit szintén teljes mértékben a magyar adófizetők fizették és fizetik. Az Európai Unió sem a déli határ védelméhez, sem a fogvatartottak ellátásához, sem a magyar börtönök építéséhez nem járult hozzá. Ugyanakkor az egyre növekvő számú embercsempész tönkretette a börtönöket. Az embercsempészek tették tönkre a börtönöket. Az összes többi rabbal minden rendben. Azok tudnak viselkedni, de az embercsempészek, velük van a probléma, tönkreteszik a börtönöket. Úgyhogy Magyarország a költségvetésének jelentős hányadát elkölti a déli határ védelmére, ami pedig marad, azt meg az embercsempészeknek a szabadon engedésére. Hát tulajdonképpen egyszerre szervezzük a déli határ védelmét és az embercsempészetet a déli határon keresztül. Felvetődött bennem is a kérdés, hogy van-e vajon valami kvóta erre vonatkozóan az Unióban, hogyha mondjuk az Unión belüli ország ból kapunk el valakit itt, és fél évre bebörtönzik. Akkor esetleg két hónap után lehet erre a másik országtól kölcsönkérni egy kis pénzt, vagy hogyha egy magyar ember külföldön követel valamiféle bűnt, ami miatt külföldön bebörtönzik az unión belül, akkor innentől kezdve mi két kézzel jelentkezünk, hogy küldjétek őt haza, ő a miénk, úgyhogy eltartjuk majd mi. Nem, hát ahol diplomáciai kapcsolatok vannak, ott két állam között van olyan szintű kapcsolat, hogy kiadatásról egymás igazságszolgáltatási szerveinek való átadásról meg tudnak állapodni egymással, de itt ilyesmiről szó sincsen. Ezeknek az embercsempészeknek kiadják az útját a börtönökből, kvázi szabadon engedik őket a börtönből, azzal a cinikus kéréssel, hogy legyenek szívesek hazamenni az országukba, és ott jelentkezni az igazságszolgáltatási és intézményeknél, teszik, hogy letöltsék a büntetéseket. És hogyha nem teszik, akkor a magyar állam azzal a szigorú feddéssel él, hogyha még egyszer itt Magyarországon elkapják őket, mondjuk belefutnak egy igazoltatásba valamikor Magyarországon, akkor viszont már nem lesz parton. Akkor le kell tölteniük majd a büntetésüket, de most még kapnak egy másik esélyt, mire? Az embercsempészetre. Teljesen nyilvánvaló, hogy az embercsempészetre. Rétvári Bence úgy fogalmazott, azért született meg ez a döntés, hogy a reintegrációs őrizet kiterjesztésével az elítélt és Magyarország területéről jogerősen kiutasított embercsempészeknek 72 órán belül el kell hagyniuk hazánk területét, mert ismételten az embercsempészek miatt nagyon megemelkedett a magyar börtönökben lévő rabok száma. 2000-rel, tudod? és ezt a terhet teljes mértékben a magyar adófizetők fizették. Brüsszelhez nem járult ebből, hozzá. Ebből a... Rétvári Bence tudatta, hogy ez nem azt jelenti, hogy eltörölnék a büntetésüket, hiszen ha nem hagyják el az ország területét, akkor folytatniuk kell annak letöltését, már amennyiben rendőrkézre jutnak. Magyarországnak azért kellett ezt a döntést meghoznia, folytatja Rétvári, mert Brüsszel nem járul hozzá a határvédelem költségéhez. Viszont megbünteti hazánkat, ha túl zsúfoltak a börtönök. És a cikket a Magyar Nemzet Brüsszel miatt kell szabadon engedni az embercsempészeket címmel jegyzi. Most van arra egy kifejezés, amit Magyarország művel. Erre a politikára. Terrorizmus. Terrorizmus. Amikor Magyarország embercsempészekkel fenyegeti az uniót, hogyha nem fizet az unió neki, ha továbbra is visszatartja az unió a forrásokat, akkor Magyarország azokat az embercsempészeket, akik a migrációért, az illegális migrációért felelnek, azokat csak úgy szabadon engedi, hogy azok menjenek és csempészenek. Ez még csak zsarolás. Ez ugyanaz. Én is, nekem is inkább ez jutott eszembe. Ugyanaz, mint amit Törökország csinál. Törökország ilyen módon zsarolja az uniót, hogyha az unió nem ad pénzt, akkor ő engedi a migrációt, és akkor a újabb migrációs hullám fogja Európa határait elérni. És gyakorlatilag ez a zsarolás, ez Törökországnak tetemes forrásokat biztosít rendszeresen, mert Törökország tényleg golyószóró tűzzel tartja vissza a migránsokat. Na most Magyarország, hát hogy mondjam, kicsiben, sufni tuningban valami ilyesmit csinál, csak a döntő különbség, hogy Törökország az Európai Unión kívülről zsarolja az uniót pénzzel, míg Magyarország meg uniós tagként teszi ugyanezt. Hát ebben az esetben akkor jogosabb az elvárása is, vagy inkább elképzelhető, hogy valamilyen forrásokhoz jut ennek nyomán. De az teljesen jogos a migrációval összehasonlítani, az a migráns eregetés, vagy migráns demó, amit néhány évvel ezelőtt lezajlott, hogy nézzétek meg milyen, ha kinyitjuk a csapot. Na ilyen. Most ugyanezt csináljuk, csak abból a csapból most embercsempészek fognak folyni, belibbentjük, és akkor ha másra nem kapunk forrást, akkor kapjunk erre, akkor kerüljön ez a tárgyalóasztalra. De azért ez beárazza a magyar kormánynak a hitvalló határvédelmét, meg a nyugati civilizáció megvédelmezésének a demózását, a széles nagy gesztusokkal, feltépett ingyakkal. Ja, és minimum nem elegáns a szomszédainkba söpörni ezeket az embereket. Nem tudom, hogy a külföldi elkövető ebben az esetben más EU-s állampolgára, vagy EU-n kívüli állampolgára, tehát hogy felmerül-e, hogy lehet-e neki egyáltalán mondani, hogy az EU-n belül menjen haza. Bárhová távozhatnak, nincs kikötve, hogy az EU-n kívülre távozzanak. Nem egy EU-s kiutasítás, hanem Magyarországról való kiutasítás az eredménye, és ugye, ahogy a Robi mondta, köszönő viszonyban nincs a kiadatással, hogy akkor te mondjuk egy szlovén elkövető vagy, akkor üljél ott, és átadunk az ottani igazságszolgáltatásnak, hanem eridjél, 72 órád van, hogy elhagyd az országot, és igazából csempészél tovább. Utána se biztos, hogy ellenőrizzük, de ha véletlenül belefutnál, akkor hát akkor mégiscsak be kell töltenünk azt a helyet. Egyébként 2018-ban 14 ezer börtönhelyen ültek, 16 ezeren. Ezt nem tudom, hogy oldották meg, nyilván a túlzsúfolás a megoldás erre. Egyszerűen többen ültek egy cellában. Jelenleg meg 18 ezer helyen 18 ezeren hozzávetőlegesen, de ez azt jelenti, hogy emelkedett a börtönhelyek száma 4 ezerrel, és azt mondják, hogy ebből 2 ezret az embercsempészek emésztenek fel, bár itt a cikkekben azt látom, hogy 7-800 embert engednek szabadon. Mi van az embercsempészek másik felével? Uh-huh. Ők nem külföldiek? Hát zseniálisnak. Ők a magyar embercsempészek? Igen, ez zseniálisnak találom egyébként a kommunikációt, hogy egy pillanatig senkiben nem merül fel, hogy akkor a magyar embercsempészeket miért nem engedik haza a lakásába, hogy aztán később jelentkezzen a büntetés végrehajtásnál, hogy ő mégiscsak szeretné letölteni ezt a büntetését, amennyiben ugye nem követel semmit, mert hogyha tudod, nem igazoltatják, vagy nem sétálol egy rossz környéken, akkor egyszerűen nem kerül vissza a helyre. A magyarok maradnak, ők a mieink, őket el tudjuk tartani, és tényleg nagyon messze álljon tőlem, hogy szó szerinti párhuzamot hozzak, de erről az jut eszembe, amikor egy közös telken két szomszéd egymás kertjébe hányja a szemetet, mert nem tud vele mit csinálni, ahelyett, hogy összeállnának ketten, és kitalálnának valami szuper ötletet arra, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, hogyan lehet újrahasznosítani, hogyan lehet ismét a szolgálatunkba állítani egy ilyen helyzetben mondjuk a hulladékot. És nagyon csúnyán hangzik, igen, ez a szó, tehát nem az emberekre gondoltam, csak arra, hogy minden országnak kellemetlen egy olyan helyzet, ahol mondjuk egy kiszolgáltatott élethelyzetben lévő ember a bűn elkövetés felé hajlik. Ezzel ő egyébként nem biztos, hogy jól érzi magát ebben a szituban. Ugyanakkor senkinek nincsen még megoldása rá, hiszen önmagában az embercsempészet is azért jön létre, mert azok az emberek, akik ezt választják, nem látnak más kimenekülő utat. És áldozatul esnek ezeknek a bűnelkövetőknek. Tehát ez nem hamarabb kellene valamit közösen kitalálni az ügyben, mint hogy egymás felé tologatjuk azt, amivel egyik szomszéd se tud mit kezdeni. Azért megoszlik szerintem a határt illegálisan átlépőknek a tömege olyanokra, akinek nincs más választása, és olyanra, aki egyszerűen jobb helyen szeretne élni. Tehát attól függ, hogy honnan jön, vagy mennyire rossz helyről. Illetve az embercsempészek sem feltétlenül áldozatául essen. Lehet, hogy nagyon busásan megkérik az árát, de az, ami ha végül megtörténik, és nem fulladsz vízbe közben, és nem lőnek le, akkor te nem áldozata lettél, hanem ezt szeretted volna átlépni a határt illegálisan, és akkor ők ebben tulajdonképpen segítkeztek, akkor ezt nem nevezném áldozatnak. 100 ezer lakosra Magyarországon 166 elítélt esett 2018-ban, aztán ez nőtt 167, 171, 191-re. Miközben Litvánia, aki korábban vezette az Európai Unióban ezt a számot, mert most mi vezetjük, ott 2018-ban 230 elítélt esett 100 ezer lakosra, most pedig 181. Ők kit engedtek szabadon, hogy 50-nel csökkent? Nem. Lehet reintegráltak. Tudod, az is lehet, hogy nem szabadon engedték, hanem egyszerűen a fogva tartottak, vagy kitöltötték a büntetésüket, vagy meghaltak a sitten, és a bűnözés megcsökkent. Aha. Érted? Hamarabb szabad. Kegyelmet kaphatnak, ez erre nálunk is volt példa. Van példa. Igen, példa. De akkor meg lovat kell vinni a szabadulási buliukra. Nagy a probléma, nagy a baj, mert túlzsúfoltak a börtönök, és hát a kormányzatnak valamit ebben a helyzetben tennie kell, mert forrásokat nem kap Brüsszeltől, hogy új börtönöket építsen. Vagy hogy egyáltalán Brüsszel hozzájáruljon a magyar adófizetőknek a terheihez, akiknek ezeket a, ezt a söpredéket el kell tartania. Úgyhogy a magyar kormány megvizsgálta a fogvatartottak típusait. Melyiküket engedje ki? Valakit ki kell engedni, mert tehát, tudod, olyan, mint a lufi, ami hogyha túlfeszül levegővel, kidurran. Hát ilyenek a börtönjeink, hát itt most valakit ki kell engedni. És akkor megvizsgálta ezeket a fogvatartottakat. Itt azért nagyon sokféle bűnöző van. Hát melyikükkel lehet zsarolni Brüsszel? Melyikükhez ragaszkodik igazán? Melyikükhez ragaszkodik, és melyikük az, amelyikre azt mondja, hogy ezek nélkül Magyarország együtt tud élni. És úgy volt, hogy itt azért nagyon sokféle bűnelkövető van. Engedjük szabadon a embercsempészeket. Hiszen az embercsempészek azok, akik a migrációért felelnek, Magyarország pedig olyan rengeteg pénzt elköltött a déli határra, hát most lássuk, jól költötte el. Lássuk, mit bír a déli határ. Hogy tudjuk kipróbálni, hogy jól költöttük el a déli határra elköltött pénzeket, hogyha nem úgy, hogy hát kiengedjük az embercsempészeket, amelyek mostantól kezdve nem a börtönök belső falait fogják feszíteni, hanem a déli határt délről. Hiszen akik ezek után maradnak, azok azért maradjanak is. Azokhoz a magyar kormány ragaszkodik, hiszen ők is magyarok, ők is bűnözők. Nem, elmennek innen, nem a déli határt fogják feszegetni, hanem például Ausztria esetén, ugye az Ausztriában nagy számmal bevándorolni próbáló EU-n kívülieket, ugye a svájciakat, hiszen velük van EU-s határa, ha jól tudom, Ausztriának. Tömegek állnak jelen pillanatban is Svájc határainál, éheznek, főleg férfiak és gyerekek, és dobálják át a csecsemőket Ausztriába, Svájcból. Nem, hát az a döntő kérdés, hogy gondol-e bármit is komolyan ez a hatalom, és ha nem, akkor ez jó hír vagy rossz hír. Mert eddig azt gondolhattuk, vagy hattuk volna, ha nem 13 éve élnénk itt, hogy legalább a xenofóbiájukat, meg a kaukázusi fehér népfaj fajkeveredésének az elkerülését, azt komolyan gondolják. Mert ők ilyen gyökerek, mondjuk. Hogy ők tényleg így gondolkodnak, és tényleg ez a szellemük, meg ez az eszmeviláguk. De vajon pont az embercsempészeket engednék szabadon, ha ők tényleg úgy gondolnák, hogy Európában a fajkeveredés az lerontja az európai genomnak, az európai genetikának a minőségét, és hogy ez veszélyezteti, fenyegeti Európát, vajon pont az embercsempészeket engednék szabadon? De és vajon már elesett, a magyar genomot ne veszélyeztessék, mert itt még minden. De akkor viszont nyugatról, az a migráció nyugatról fog idejönni. Csak még nem indult el, még várjuk ezt a nyugat-keleti irányú... Nyugati fal is kellene. Nyugat-keleti irányú migrációt. Na, az a döntő kérdés, hogyha tényleg nem gondolnak semmit, és ezt sem gondolták komolyan. És hogyha Orbán Viktor azt sem gondolta komolyan, hogy nem akarunk kevert fajúakká válni, meg ezt az egész kevert fajúságot sem, talán még a fajelméletet sem gondolja komolyan, talán még az, hogy ez faji probléma, azt sem gondolja komolyan, akkor ez vajon jó hír vagy rossz hír? Mert hajlok arra, hogy ez esetleg akár betudhatnánk jó hírnek is. Mert ugye a xenofóbia, vagy a rasszizmus, vagy mondhatom úgy, hogy a fasizmus is egy eszme. Egy eszme, amelyet ha vallasz, akkor azzal nem csak előnyök járnak, hanem ez bizonyos körülmények között téged kötelez is. Csak hogy ez a kormány nem akar olyan kötelezettséget magára venni, amit nem dobhat le magáról, vagy nem hányhat le magáról bármelyik pillanatban, amikor az aktuális politikai érdeke éppen úgy kívánja. Tehát jelezvén, hogy a fasizmus egy elv, őket pedig bármilyen elv gúzsba köti, ennek megfelelően a fasizmusukat sem kell olyan komolyan venni, ennek megfelelően nyilván hazudtak, amikor azt hazudták 2010 előtt, hogy ők demokraták és nyugatosak, ez most arra már jól látszik, de bizonyára most is hazudnak, amikor azt hazudják, hogy fasiszták, meg hogy Moszkvához hűségesek, valójában nincsen hűségük és nincsen becsületük. 2020-ban 171, 2021-ben pedig 191 fogvatartott jutott 100 000 lakosra itthon, ami az uniós ranglista első helyére lökött minket. Ezt ugye már mondta Doszi, Lengyelországon holt versenyben. Ami azért érdekes számomra, mert ugye arra hivatkozunk, hogy nem bírjuk el ezt a 2000 embercsempészt, akit nem nekünk kellene eltartani a börtönökben, nem kapunk elég pénzt, hogy bővítsük a börtönöket. Én pontosan fordítva gondolkodom, bár megmondom őszintén, hiába beszéltünk erről a témáról korábban már egy adás keretében, gyakorlatilag arról, hogy egy ötfős cellába tizen aludtak még egy pár évvel ezelőtt a magyar börtönökben, és emiatt egyszerűen már muszáj volt bővíteni, hiszen ránk szólt Brüsszel, hogy ez így nem mehet tovább. Miért nem fordítva indultunk, vagy közelítettük meg a problémát, hogyha már lehetett látni azt, hogy 2018-ban ez egy problémás helyzet, akkor ugye nem arra kellene koncentrálni, hogy csökkentsük a bűnelkövetők számát, tehát nem növelni a börtönöket, hanem csökkenteni azoknak az embereknek a számát valahogyan, akik oda bekerülnek. De ahhoz társadalompolitika kéne, vagy közbiztonság, tudod? Tudom, ahhoz... Egy pillanat, várja. És akkor elférne az a 2000 ember bőven, hiszen azok más rendszerből érkeznek, ami biztos rosszabbul működik, mint a miénk. De a miénk az remekül működik. Tehát... És hogy lesznek ebből uniós pénzek? Hát nem tudom. Látod, akkor miért szólsz bele a politikába, amikor nem gondolod rendesen végig, hogy kiket kell szabadon engedni a börtönökből. Most olyan, mint egy ilyen neres cápák közöttben lennék, ahol a Ági jött egy ötlettel, a Puzsér pedig a befektető. Boom. Vagy na, hát igen, ez esetben kifektető. Rogán Antal szerepében. Egyébként is szőkén hátrányban vagyok, úgyhogy én most csak így megjelentem, elmondom az ötleteimet, aztán majd ti kitaláljátok. Semmi gond nincs azzal, hogy szőke vagy. Köszönöm Ági. A nő, az a probléma, hogy nő vagy, tudom, attól igen. Vagy hátrány. Azért is szégyellem magam, de ezért duplán. Nagy Andor, a bécsi magyar nagykövet szerint nem bekérették, csak konzultációra hívták meg a nagykövetet. A bécsi magyar nagykövet szerint Magyarország szuverén joga, hogy kiutasítsa a börtöneiben fogva tartott külföldi embercsempészeket. Ez egyébként talán igaz volna, ha ezeket befogadják, és ha nem szabadon engedésről lenne szó. Majd hozzáteszi, hogy ez nem irányul egyetlen szomszédos ország ellen sem. Aj, nehogy úgy érezzék. Mindegyik szomszédos ország elszenvedi, ha nem is rájuk irányul, hát... De nem, hát valójában a tőlünk nyugatra, illetve egyrészt a tőlünk nyugatra lévő országok, másrészt a nyugat felé vezető útban lévő országok. Tehát azért úgy gondolom, hogy természetesen Szlovákián és Csehországon keresztül is lehet nyugatra menni tőlünk, de Ausztrián keresztül a legkönnyebb. Tehát elsőrendűen Ausztriát fenyegeti ez az intézkedés, de természetesen közvetve Szlovákiát, Csehországot is fenyegeti. Jó, ez de az ahol intézkedés. Nincsen az EU-nak, tehát ahol nincsen schengeni határ, ott nem találnak munkát ezek az embercsempészek, tehát nekik tovább kell menniük mondjuk Dél-Olaszországba, tovább kell menniük Görögországba, nekik ott kell kifejteni, ők ehhez értenek. Igen, de ők nem... Mit csináljanak de szerencsétlenek de ők Németországban? De egyáltalán nem biztos, hogy ők csak magyarországi csempésznek. Simán lehet, hogy németországi csempésznek. Uh-huh. Tehát nem, az egyáltalán biztos, hogy az egy, nem tudom én, Ankara-Budapest járat, amire valaki jegyet vált a tartálykocsiba. Hát tartok tőle pedig, hogy idáig szól a jegy. Én azért adok mégis hitelt a bécsi magyar nagykövet szavainak, mert nem feltétlenül szomszédos ország nyögi ezeket, hiszen repülővel is távozhatnak a szabadon engedettek egy nem közvetlenül szomszédos országba, akár Franciaországba. Úgyhogy akár őket is terheli. Mégis igaza van.